أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل على محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إنك كنت بنا بصيرا. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم أنت عدودي وأنت نصيري، بك أجول وبك أسول وبك أقاتل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Evet, pek aziz ve değerli kardeşlerim, kalmış olmuş olduğumuz yerde, geçen namazın kılınmasında mekruh olan vakitlerde kalmıştık. Ve onun devamını işleyeceğiz bu hafta inşallahü rahman. İnşallah büyük bir ihtimal bu hafta bu dersimiz o konuyu bitirmiş olacağız inşallah bu dersimizde. Evet, şimdi tekrar konunun anlaşılabilmesi için yeniden metin olarak gene metnin başından alıyorum. Namazın kılınmasında mekruh olan vakitler. Sebepli namazlar mekruh olan vakitlerde kılınır mı? 5 vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz. Ancak sebepli namazlar bu vakitlerde kılınabilir şeklinde biz geçen efendim hafta bunu görmüş olduk. Bunun izahatlarıyla beraber geçen efendim hafta işlemiş olduğumuz videoyu dinlediğimiz zaman burada onları göreceğiz inşallah. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Şimdi bu vakitler nedir efendim? Bir, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. 2, güneşin doğuşunda bir mızrak boyu yükselene kadar. 3, güneş tam tepedeyken batıya meyledinceye kadar. 4, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. 5, güneş batmak üzere olup tam batıncaya kadar. Evet, şimdi evvela sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar olan bu bölümde efendim bir dipnot açıklamamız var. Onu bir göreceğiz inşallah. Nafile namazı kılmanın mekruh olduğu diğer vakitler, Hanefiler ile Malikiler aşağıda zikredilen diğer vakitlerde de nafile namaz kılmayı mekruh kabul etmişlerdir. Hanefilere göre kerahat-ı tahrimidir bu vakitlerde, bu vakitler şunlardır. 1. Fecir doğduktan sonra sabah namazını kılmadan, Hanefilere göre bu vakitlerde sabah namazını iki rekat sünnetinden başka bir namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Yani sabah namazının vakti girdiğinde ancak iki rekat namaz kılınabilir. Şafiilerden bir kısmı bu vakitte namaz kılmanın tenzihen mekruh olduğunu söylemişlerdir. Şafii mezhebinde meşhur olan görüş bunun tersidir. Yani mekruh değildir. Nitekim Hanbelilere göre de bu vakitte namaz kılmak caizdir. Akşam namazından önce Hanefi ve Malikilere göre akşam namazından önce nafile kılmak mekruhtur. Şafiilerde meşhur olan görüşe göre akşam namazından önce iki rekat nafile namaz kılmak müstehaptır. Bu namaz sünnet-i gayn-i müekkededir. Nihayetinde bununla ilgili bunun hakkında efendim sahih bir hadis vardır Buhari'de. İşte efendim her ezan ile kamet arasında namaz vardır. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır. Üçüncüsünde efendim dileyen kılsın. Yani bu sabah namazları için de böyledir. Diğer namazları genellikle sabah ve akşam namazları için daha çok bunun üzerinde durulmuştur. Yani burada bu namazı kılmak nafiledir yani. Tabii kimisi mekruh görmüşlerdir. Hanbelilere göre akşam namazından önce iki rekat namaz kılmak caiz olup sünnet değildir. Hanbeliler de caizdir demişler ama sünnet değildir demişler. İbn-i Hibban, Hibban'da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam akşam namazından önce iki rekat namaz kılmıştır, kaydı vardır. Ahmet, Buhari ve Ebu Davud da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan önce iki rekat namaz kılardık. Şevkani şöyle demiştir. Gerçek şudur ki akşam namazından önce iki rekat nafile namazın meşruluğu konusunda hadisler akşam namazının hemen kılınmasının müstehap olduğuna dalalet eden umumi hadisleri tahsis edici niteliktedir. 3. Cuma günü, bayram günleri, hac ve nikah, ay ve güneş tutulması namazı, yağmur dualarında imam hutbe okurken, Hanefilere göre imam hutbeye çıktığı andan itibaren cuma namazını kıldırıncaya kadar herhangi bir nafile namaz kılmak, kılmakla meşgul olmak mekruhtur. Malikiler de şunu ilave etmişler. Cuma namazından sonra insanlar mescitten ayrılıncaya kadar nafile namaz kılmak mekruhtur. Şafiiler ve Hanbelilere göre bu durumda iftitah tekbirinin kaçırılmasından korkulmuyorsa tahiyyatül mescid dışında nafile namaz kılmak tenzihen mekruhtur. Tahiyye namazının yani tahiyyatül mescid sadece vacipleri yerine getirecek şekilde hafif kılınması vaciptir. Eğer bu kişi cuma namazından önceki sünneti kılamamışsa tahiyye namazı ile birlikte bu sünnete niyet eder. Çünkü bu iki durumda iki rekattan başka bir namaz kılmak sahih değildir. Bunların dayandıkları delil Buhari ile Müslim'de rivayet ettikleri şu hadistir. Sizden biri mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadıkça oturmasın. Bu hadis-i şerifi yasak hakkındaki umumi hadisi tahsis edicidir. Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste, Cabir'in dediği şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbede iken Süleyk el-Gatafani geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Süleyk kalk iki rekat namaz kıl ve hafif kıl buyurdu. Bayram namazlarında dört bayram namazlarından önce ve sonra Hanefi ve Maliki ve Hanbelilere göre bayram namazlarından önce ve sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Hanbeliler bu görüşe şunu ilave etmişlerdir. Kişi bayram namazı kılınan yerden çıkıp ayrıldığı zaman namaz kılmasında bir sakınca yoktur. Hanefiler ile Hanbelilere göre İmam ve cemaat içinde kerahat eşittir. İster mescitte kılınsın, ister bayram namazı kılınan yerde kılınsın fark etmez. Fakat Malikilere göre kerahat sadece bu namazın bayram namazı kılınmaya mahsus yerlerde kılınması halindedir. Mescitte kılınmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Şafiilere göre bayram namazından önce ve sonra için nafile namaz kılmak, çünkü Müslim ve dört sünnende Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bayram günü iki rekat namaz kıldırdı. Bu namazdan önce ve sonra herhangi bir namaz kılmadı. Kaydı vardır. 5. Farz namaza durulduğu zaman Hanefilere göre farz namaza durulduğu zaman bir kimsenin nafile namaz kılmakla meşgul olması tahrimen mekruhtur. Şafiiler ile cumhura göre farz namaza durulduktan sonra nafile bir namaza başlamak mekruhtur. Bu nafile ister farzlara bağlı olan sünnet namazlar olsun, ister olmasın hüküm değişmez. Buradaki efendim bu paragraf İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 409-413 sayfeleri arasında bu hadis, bu kayıt geçmektedir. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Evet. Şimdi neyi sayıyorduk? Kerahat vakitleri. Birincisi sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. Bu açıklama onun üzerine geldi. İkincisi güneşin doğuşundan bir mızrak boyu yükselene kadar. Üçüncüsü güneş tam tepedeyken batıya meyledinceye kadar. Dört namaz ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Beş güneş batmak üzere olup tam batıncaya kadar. Burada da bir efendim açıklama vardır. Bakalım o açıklamayı da okuyalım inşallah. Kerahat vakitleri 5 vakit vardır ki bunlara kerahat veya mekruh vakitler denir. Bunlarda bazı ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Ukbe bin Amr el-Cüheni'den şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize 3 vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasaklıyordu. Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünden tam dik oluşundan batıya yönelilmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar. Bu kayıt Müslim Misafirun 293, Ebu Davud Cenaiz 51, Tirmizi Cenaiz 41, Nesai Mevakit 31-34, Cenaiz 89, İbn-i Mace Cenaiz 30, Darimi Salat 142. Bu hadis kitaplarında bu kayıt, efendim, bu kayıt altına alınmıştır. Bu hadiste belirtilen 3 vakit şunlardır. A. Güneşin doğmasından itibaren 40-50 dakika sonrasına kadar. B. Güneşin başımızın üzerinde tam dik bulunduğu vakit. C. Batmazdan önce güneşin gözleri kamaştırmaz hale gelmesinden batmasına kadar olan vakit. Bu 3 kerahet vaktinde ne kazaya kalmış farz namazlar, ne vitir gibi vacip namaz ve ne de daha önce hazırlanmış bulunan bir cenaze namazı kılınamadığı gibi daha önce okunmuş bir secdede, secde ayetinden dolayı tilavet secdesi de yapılamaz. Aksi takdirde iade edilmesi gerekir. Ancak o günün ikindi namazına güneş batmazdan önce başlanmışsa yarıda bırakılmayarak tamamlanır. Sabah namazını kılarken güneşin doğması ise namazın bozulmasına sebep olur. Böyle bir namaz daha sonra iade edilir. Bunların dışında iki vakit daha vardır ki yalnız nafile namazları etkiler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu'dan şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur. Ahmed bin Hanbel, Müsned cilt 1 sayfa 19, cilt 2 sayfa 42, cilt 3 sayfa 95, bu yerlerde bu hadis kayıt altına alınmıştır. Bu iki vakitte yalnız nafile namaz mekruhtur. Farz ve vacip bir namaz kılmak mekruh değildir. Cenaze namazı kılınabilir, tilavet secdesi de yapılabilir. Hamdi döndüren İkra İslam Ansiklopedisi bunu kayıt altına almıştır. Evet. Bunu tabii önceki durumları gördük efendim. Sebebe dayalı olan namazlar efendim bazı alimlere göre efendim kılınabilir, caizdir. Onu görmüştük. Şimdi bu konuyla ilgili kerahat, mekruh, kerahat olan vakitlerle ilgili delillere geçeceğiz inşallah. Bu 5 vakit namaz kılmak, bu 5 vakitte namaz kılmak mekruhtur. Bunun delilleri ise şu hadis-i şeriflerdir. O 5 vakitler hangisiydi? İşte saydık baştan. Efendim tekrar edelim inşallah. Et-tekraru bi ahsen demişler. Tekrarda güzellik vardır. O 5 vakit 1. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. 2. Güneşin doğuşundan bir mızrak boyu yükselene kadar. 3. Güneş tam tepedeyken batıya meyledinceye kadar. 4. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. 5. Güneş batmak üzere olup tam batıncaya kadar. Evet, bu 5 vakitte namaz kılmak mekruhtur. Bunun delilleri ise şu hadis-i şeriflerdir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan, ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan işittim. Sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar hiçbir namaz olmaz. İkindi namazından sonra güneş kayboluncaya kadar hiçbir namaz olmaz buyuruyordu. Bu hadisi Buhari Mevakit-i Salat, Müslim Salatul Misafirun ve Kasruha, bu efendim hadisi kayıt altına almışlardır. Tabii bu hadisler hadis inkarcılarını bağlamaz. Onlar efendim onlardan bazıları haşa hadisi şerife habisi şerif diyorlar. kendileri habis olması oldukları için Allah'ın Resulünden gelen efendim hadislere de habis diyorlar. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Yarın yevmul mahşerde Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzüne nasıl bakacaklar onu merak ediyoruz. Allahu Teala bizleri kendi yolunda Kur'an ve sünnet yolunda devam etmeyi, istikametimizi düzeltmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah Celle Celaluhu ve ma yentiku anil heva, o peygamber ki kendi heva ve hevesinde konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha, ancak o konuşursa vahiy ile konuşur. Efendim onlar bunu vahiden kabul etmiyorlar, Kur'an'dan kabul etmiyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri efendim Resulüme olan itaat bana olan itaate denktir diyor. Adamlar da kalkıyorlar, haşa efendim sözüm ona, hadisi şeriflere habisi şerif diyorlar. Esas kendileri habis oldukları için bunu ona yakıştırıyorlar. Kendilerine yakışır aslında bunlar. Evet, Ukbe bin Amr el-Cüheni radiyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç vakitte bizi namaz kılmaktan ve ölülerimizi gömmekten nehyetti. Güneş doğmadan, doğmaya başladığından bir mızrak boyu yükselinceye kadar, güneş tam tepeden biraz batıya meyledinceye kadar, güneş batmaya meyledip batıncaya kadar. Bu hadisi efendim Müslim cilt 1 sayfa 568 bab 51 hadis 831 Salatul misafirine ve kasruha. Bu hadisi orada kayıt altına almıştır. Sebepli namazlar kerahat vaktinde kılınabilir ve bununla ilgili deliller. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Beni anmak için namaz kıl. Beni anmak için namaz kıl. Taha suresi ayet 14. Dikkat edilirse beni anmak için namaz kıl demek, bu Allah'ı anmaya sebep nedir? Namaz kılmaktır. Dolayısıyla bu vakitlerde sebepli namazları kılmak caizdir. Bunun diğer delilleri ise şunlardır. Enes radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. O namazın bundan başka kefareti yoktur. Bu hadisi de Buhari, Mevakit, Müslim, Mesacid bölümünde bu efendim hadisi kayıt altına almıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı vefat ettiren Allah'a yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki rekatı Allah'a kavuşuncaya kadar terk etmezdi. Bunu ikindi namazından sonra iki rekatı kastediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki rekatı kılardı. Lakin ümmete ağır gelir korkusuyla bunları mescitte kılmazdı. Ümmetten hafifletmeyi gerektiren şeyleri yapmayı pek severdi. Bu hadiste Buhari cilt 1 sayfa 146 bab 33 Mevakit. Diğer bir rivayette yine Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının sonraki iki rekatı benim hücremde hiç terk etmezdi dedi. Bu hadisi de Buhari Mevakit bölümünde yine aynı bölümde bu hadisi rivayet etmiştir. Başka bir rivayette bu iki rekat için sormuşlar. İnsanlar beni meşgul etti öğlen namazında öğleden sonra kılmadığım iki rekattır dedi. Bu hadisi de Buhari 1176, Müslim 834. Cübeyr bin Mutim radıyallahu teala anhu'dan merfu olarak rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceden ve gündüzden dilediği saatte şu beyti, tavaf edecek veya namaz kılacak olan bir kimseye engel olmayınız. Bu hadisi de efendim Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace, Darimi Müsned-i Ahmed bin Hanbel bu hadisi kayıt altına almıştır. Onun sayfaları ve bab numaraları biraz uzun alacağı bayağı uzundur. Onları sadece kitapların ismini vermekle yetiniyorum. Buhari ve Müslim'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e İslam'da yapmış olduğun en mutlu bir amelini bana söyle. Çünkü ben nalinlerinin sesini cennete işittim buyurdu. Bilal de ben umutlu bir amel işlemedim ancak gece ve gündüzün bir saatinde her ne zaman abdest almış temizlenmişsem mutlaka bununla Allah'ın bana müyesser kıldığı kadar namaz kılmış olmamdan daha umutlu bir amel işlemedim. Şükür secdesi konusunda yine Buhari ve Müslim'de Kâb bin Malik radıyallahu anhu'nun tevbesi hakkında şöyle haber gelmiştir. Kâb güneş doğmadan önce sabah namazından sonra Allah'a şükretmek için secde etti. Bu hadisi İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 406-407 bu paragraf orada kayıt altına alınmıştır. Evet, şimdi bununla ilgili soru ve cevapları okuyacağım. Ardında da efendim bu konuyla ilgili inşallahü rahman efendim kaynaklarını okuyacağım ve eserlerinin yerleri onları okuyacağım inşallah ve böylelikle bu konumuz burada inşallah bitmiş olacak ve noktalanmış olacaktır inşallah. Namazın kılınmasında mekruh olan vakitlerin hükmü. Tabii yine bu soru cevap dediğimiz gibi metin üzerinde kısa bilgilerle o içerideki teferruatı okuduğumuz teferruatlarla cevaplamıyoruz. Kısa ve özlü bir şekilde metnin üzerindeki kayıt üzere soruyu sorup ona göre cevaplandırıyoruz. Hem akılda kısa efendim soru ve cevaplarla akılda tekrar olarak kalır. İkinci bir şekilde efendim hem temel İslam fıkhının temel bilgilerine de sahip olunur. Namazın kılınmasında mekruh olan vakitlerin hükmü. Soru: 5 vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz. Bu da kerahat vakitleridir. Bu vakitlerde sebepli namazlar kılınabilir mi? Cevap: 5 vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz ancak sebepli namazlar bu vakitlerde kılınabilir. Şimdi sebepli namazlar ne olabilir? Kişi geçmişte unuttuğu bir farzı hatırına geldiği zaman o vakit hatırladığı an kerahat vakti olsa bile o vakit o hatırladığı namazı geçirmiş olduğu namazını kılacak. O da o geçmişine bir kefaret olmuş olacak. Veya yine sebepli bir şeydir. Abdest almış kişi abdest aldığından dolayı mesela abdest sünnetini kılmak için ne zaman kılabilir? Abdest alırken. Veya mescide girmiş tahiyyatül mescid. Eğer Haram-ı Şerif'te Kabe-i Muazzama'da ise efendim Kabe'nin tahiyyesi asıl itibariyle tavaftır. Ama tavafta izdiham konusu durumu söz konusu olup da imkan zorlaşıyorsa iki rekat tahiyyatül mescid namazını kılar ve oturur. Buna benzeyen sebepli namazlar, şükür secdesi gibi. Evet. Soru: namazın kılınmasında mekruh olan vakitler hangileridir? Cevap: namazın kılınmasında mekruh olan vakitler şunlardır. 1. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. 2. Güneşin doğuşundan bir mızrak boyu yükselene kadar. 3. Güneş tam tepedeyken batıya meyledinceye kadar. 4. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. 5. Güneş batmak üzere olup tam batıncaya kadar. Bu 5 vakitte namaz efendim kerahat vakitleridir. Sebepli namazlar olmadıkça bu vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Evet. Şimdi bununla ilgili kaynakları, fıkıh kitapları ve bu kitapların efendim bu konunun işlendiği yerleri siz değerli kardeşlerime malumat vereceğim ve burada efendim İslam ilimleri üzerine çalışma yapan kardeşlerimize de bir ışık olacaktır. Ve o söylemiş olduğumuz kitaplara, onların o sayfa ve bablarına müracaat ederek daha geniş bir şekilde meseleyi efendim kavrayabilirler. Biz sadece efendim bu meselelerin temel meseleleri, zaten konumuzun işlediğimiz konu ana çizgileriyle İslam fıkhı, yani ana meselelerle çok derin ve detaylı meselelere inmeden temel meseleler muhtasar olarak üzerinde durup en azından kısa bir yolda birçok şeyi elde etmek için uğraşıyoruz. İnşallah Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Şimdi o eserleri okuyorum. Et-tezhib fi edilletuhu metni gayeti ve takrib. Sayfa 70, 71, 72. Şerhi İbni Kasım sayfa 21. Beycuri cilt 1 sayfa 282. Mühezzeb cilt 1 sayfa 174-175. Tahtavi sayfa 148. Merakil Felah sayfa 34. Mecmu' sayfa 3. Cilt 3 sayfa 103. El-Um cilt 1 sayfa 265. El-Mebsut cilt 1 sayfa 150. Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 180. Bidayetul Müctehid cilt 1 sayfa 199. Mezahibul Erba'a cilt 1 sayfa 178. Reddül Muhtar cilt 2 sayfa 29. El Mughni cilt 1 sayfa 783-786. Fıkhül İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 646. Cevhere cilt 1 sayfa 88. Kuduri cilt Kuduri 10 sayfa 16. Et-Teshidud Daruri cilt 1 sayfa 45. Halebi Sağır sayfa 153. Kifayetül Aghyar cilt 1 sayfa 80. El-Lubab cilt 1 sayfa 97. El-Hidaye cilt 1 sayfa 25. Büyük Şafii Fıkhı Tercümesi cilt 1 sayfa 133. Fıkhı Sünne cilt 1 sayfa 110. Nimet-i İslam cilt sayfa 284. Dört Mezhebin Fıkhı cilt 1 sayfa 327. Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 195. Tenvirul Kulub sayfa 183. Büyük İslam İlmihali sayfa 214. Kuduri Tercümesi sayfa 16. İzahlı Kadın İlmihali sayfa 240. Nurul İzah Tercümesi sayfa 240. Mülteka Tercümesi cilt 1 sayfa 119. İslam Dini sayfa 138. Kuduri Tercümesi sayfa 16. İzahlı Kadın İlmihali sayfa 240. Nurul İzah Tercümesi sayfa 240. Mülteka Tercümesi cilt 1 sayfa 119. İslam Dini sayfa 138. Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt 1 sayfa 374. Büyük Şafii İlmihali sayfa 78. İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 402. Şafiiler için namaz ilmihali sayfa 30. Evet aziz kardeşlerim, işte böylece efendim kaynaklarıyla beraber dilimizin dönebildiği kadar Mevla-i Zülcelal'ın Celle Celaluhu bizi konuşturmaya müsaade ettiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu anlattıklarımız delil ve kaynaklarla ispatlıdır. Bunu merak eden kardeşlerimiz o kitaplara müracaat ederler bilgilerini tazelerler. Alim ilmini arttırır, bilmiyorsa öğrenmiş olur ve bize de bu fakir kardeşine de dua etmiş olur inşallahü rahman. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Bunun sonu misktir, onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.